غزل با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، همایون خرم، مجید نجاحی، محمد موسوی، امیر ناصر افتتاح. غزل‌های آواز و شعرهای متن برنامه از حافظ. گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد؟ تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو قنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. چرا میزند این مطرب مقام شناس؟ چرا میزند این مطرب مقام شناس؟ که در میان غزل قول آشنا آورد. چه مستی است ندانم، چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقیاد، که بود ساقیاد، این باده از کجا آورد جانا یا امید من جانم آنیت یا جانم با امان تو نیز باده به چنگ آرد راه صحرا گیر جان آنده که ما قنم سران ساز خوشنوار آورد یا جار جادنا که مرق نقل سرات ساز خوشنوان آفن شکایت ذکار بسته مکانم مادنا که باد سادن نسیم گره کشا جا Thank you. چراغ میزند این مطرب مقام شناس که در میان غزل قول آشنا آورد. آن کیس کرد روی گل کردم با من بفا داری کنم بر جای بد کاری چومن یک دم نکن کاری کنم بر جای بد کاری چومن یک دم نکن کاری کنم به بانگ چنگونه آرد به دل پیغام زنگ وانگه به یک پیمانه می با من وفا بزند این مطرب مقام شناس که در میان غزل قول آشنا مرید پیرت مغانت زمان مران گیشک شراک وعد تو کردی جاد او به جا امیدم آن جای یاد امیدم آن جای دور. گل عذار کو، باد بهار میوزد باده خوشگوار کو، مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوشنفس نافه زلف یار کو. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 9 بود که با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، همایون خرم، مجید نجاهی، محمد موسوی و امیر ناصر افتتاح اجرا شد.